Book 2 45 35 في السينما på kino نريد الذهاب إلى السينما vi skal på kino اليوم يعرض فيلم جيد I dag det en god film. El film jadid tamamen. Filmen helt ny. Ayn shubbak at-tadhakir? Hvor kassen? Hal ma zal tujad amakin khaliya? Finnes det ledige plasser? Bi kam tadhakir ad-dukhul? Hva koster billetten? Meta yabda al-ard? Når begynner forestillingen? Kam yadum al-film? Hvor lenge varer filmen? Hal yumkin hajz tadhakir? Kan vi reservere billetter? Urid an ajlis fi al-khalf. Jeg vil sitte bak. أريد أن أجلس في الأمام. Jeg vil sitte framme. أريد أن أجلس في الوسط. Jeg vil sitte i midten. كان الفيلم مثيرا. Filmen spennende. Lam yakun al-film mumillan. Filmen ikke kjedelig. Lakin al-kitab al-ma'khudh anhu al-film kana afdal. Men boka til filmen bedre. Kayfa kanat al-musiqa? Hvordan musikken? Kayfa kan al-mumathilun? Hvordan skuespillerne? Hal kanat hunak tarjama hiwariya bil ingliziya? Var det engelsk tekst? Ar-raja'u al-dhihab ila www.book2.de limutala'ati al-kutub مع الدروس الصوتية